शिवाय ने गुस्से में मिस्टर नायडू को देखा तो मिस्टर नायडू ने भी अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, यही नाम है ना तुम्हारा? अजीत रघुवंशी के बेटे हो ना? हर्षवर्धन रघुवंशी के भतीजे हो? इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद ये छोटी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दिव्यांश बोला, मिस्टर नायडू, आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं। मिस्टर नायडू ने दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, तुम हमेशा अपने शिवाय भाई के साथ रहते हो ना, तो क्या अपने भाई को सही और गलत के बारे में समझा नहीं सकते? दिव्यांश को मिस्टर नायडू की बातों पर गुस्सा आ गया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, मिस्टर नायडू, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोलते हैं? आपको कैसे पता कि हम लोग चैरिटी नहीं करते या हमें लोगों का भला करना नहीं आता? आपको ये तो पता है कि हम अजीत रघुवंशी के बेटे हैं, ये नहीं पता कि हम अपने बाप के नाम को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते? मिस्टर नायडू ने दिव्यांश की आंखों में देखकर स्वाभिमान के साथ कहा, नहीं तो क्या बंदूक निकालते और मुझे मार देते? ये मत समझना दिव्यांश रघुवंशी कि मैं तुम दोनों भाइयों के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। अच्छे से जानता हूँ कि तुम आराम से लोगों को अपने रास्ते से हटा देते हो, और अगर मैं भी तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ तो हटा सकते हो, लेकिन जीते जी तो मैं अपना अनाथ आश्रम तुम लोगों को नहीं दूंगा, समझे? कल जाऊंगा मैं एक रैली में शामिल होने, चाहो तो मेरा एक्सीडेंट करवा सकते हो। दिव्यांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। शिवाय उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भी जैसे तैसे बैठा हुआ अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। दोनों भाइयों ने एक साथ एक गहरी सांस ली और फिर शिवाय ने प्यार से कहा, मिस्टर नायडू, एक बार ऑफर सुन तो लीजिए। लेकिन मिस्टर नायडू ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ सार्थक और सिद्धि दोनों ही होटल रूम में मौजूद थे। सार्थक टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर तैयार हो चुका था जबकि सिद्धि वॉशरूम में थी। सार्थक बार बार घड़ी देख रहा था लेकिन सिद्धि अभी तक तैयार होकर नहीं आई। सार्थक ने दरवाजा बजाते हुए कहा, सिद्धि कितना टाइम लगाओगी? सिद्धि की आवाज आई, ये सच में बहुत छोटी है। सार्थक बोला, अरे कोई छोटी नहीं है, बाहर आओ। सिद्धि बोली, सच में छोटी है। सार्थक बोला, तुमने देखा ना, यहाँ सब नंगे घूम रहे हैं, आ जाओ, इतनी छोटी भी नहीं है, तुम्हारी पसंद के हिसाब से लेकर आया हूँ, बाहर आओ। तभी हल्का सा दरवाजा खुला और सिद्धि बाहर आई। सिद्धि ने इस वक्त एक मैक्सी लेंथ ड्रेस पहनी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बार बार अपना चश्मा ठीक कर रही थी। सार्थक ने सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखा तो देखता ही रहा। सच में सिद्धि अगर चश्मा उतार दे तो मिस वर्ल्ड को फेल कर दे। उसकी सादगी सार्थक को बहुत अच्छी लगती थी। वो अलग बात है कि सार्थक को भी कहना नहीं आता था और सिद्धि समझती नहीं थी। सार्थक ने सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, कहाँ से छोटी है ये? सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और अपनी कमर की तरफ इशारा करते हुए कहा, पीछे से। सार्थक ने अगले ही पल सिद्धि की बाजू पकड़कर घुमा दिया। सिद्धि की आधी कमर दिखाई दे रही थी। सार्थक बोला, ठीक है, इतनी भी छोटी नहीं है, चलो घूमने चलते हैं। सिद्धि बोली, मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है, मैं सूट पहन लूं? सार्थक बोला, यार सिद्धि प्लीज, कभी तो मेरे मूड के बारे में सोच लिया करो, चलो अच्छी लग रही हो। सिद्धि ने नामे गर्दन हिला दी। सार्थक ने अगले ही पल सिद्धि के बंधे हुए बाल खोल दिए और उसके बालों को सेट करता हुआ बोला, अब ठीक है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धि ने मीठी से मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। सार्थक ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और उससे लेकर बीच पर आ गया। थोड़ी देर तक वो दोनों बीच पर ही खड़े रहे। फिर सार्थक बोला, जेट स्की पर चलोगे? सिद्धि को पता ही नहीं था जेट स्की क्या होता है। वो बोली, वो क्या होता है? सार्थक ने एक जेट स्की दिखाते हुए कहा, वो देखो, हिंदी भाषा में समझाऊं तो पानी की मोटरसाइकिल। सिद्धि ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैं डूब जाऊंगी तो मर जाऊंगी। सार्थक बोला, मेरे होते हुए तुम्हें डर लग रहा है? अरे मैं तुम्हें ना डूबने दूंगा ना मरने दूंगा, तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? सिद्धि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अगले ही पल सार्थक सिद्धि का हाथ पकड़कर जेट स्की के पास लेकर आ गया। वो बोला, चलो पीछे बैठो। इतना कहकर जेट स्की पर बैठ गया। सिद्धि ने पहले तो नामे गर्दन हिला दी लेकिन सार्थक बोला, अरे बैठो ना, मजा आएगा। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके पीछे बैठ गई। दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। सिद्धि तो चिल्ला भी रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। वहीं सार्थक सिद्धि के साथ खुश था लेकिन दो नजरें उन दोनों को घूर रही थी और वो नजरें किसी और की नहीं, प्रिया की ही थी। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी कॉरिडोर में चलती जा रही थी और फिर उसने गार्डन की तरफ देखा जहाँ उसे अनिरुद्ध की कमर दिखाई दी। अनिरुद्ध की कमर देखकर शिवांगी ने गहरी सांस ली और फिर उसके कदम अपने आप ही अनिरुद्ध की तरफ बढ़ते चले गए। अनिरुद्ध बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने अपना चेहरा अच्छे से कवर किया हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था बच्चे फिर से उसका जला हुआ चेहरा देखकर डर जाएं। शिवांगी अनिरुद्ध की तरफ खींची चली जा रही थी। उसकी आंखों में पानी आ गया। कोई कुछ भी कहता लेकिन शिवांगी ने अनिरुद्ध को महसूस कर लिया था। ऐसा लगता था जैसे शिवांगी अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती बल्कि अनिरुद्ध को जीती है और इसीलिए तो अनिरुद्ध के जाने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी। वो चलते हुए सीधा अनिरुद्ध के करीब पहुंच गई। उसने अपने कांपते हाथों से अनिरुद्ध को पीछे से गले लगा लिया। जैसे ही अनिरुद्ध ने अपने पेट पर कुछ नरम हाथ महसूस किए वो एकदम से हैरान हो गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई लेकिन उसे ये स्पर्श याद था। अनिरुद्ध को भी समझते देर नहीं लगी कि कल सुबह जिस लड़की ने उसे गले लगाया था ये हाथ उसी लड़की के हैं। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलट कर देखा तो शिवांगी आंखें बंद किए हुए बस अनिरुद्ध को ही महसूस कर रही थी। अनिरुद्ध जैसे ही पलटा वैसे ही शिवांगी अनिरुद्ध के सीने से चिपक गई। अनिरुद्ध को गुस्सा भी आ रहा था, अजीब भी लग रहा था और फीलिंग्स भी आ रही थी। उसने फिर से अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, ये लड़की दूर हटो। लेकिन शिवांगी को तो ना जाने कितने समय बाद ऐसा सुकून मिला था। वो अनिरुद्ध से दूर नहीं हुई। अनिरुद्ध ने फिर से कहा, ये लड़की हटो। लेकिन शिवांगी को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अनिरुद्ध ने फिर कहा, देखो यहाँ बच्चे भी हैं, प्लीज दूर हो जाओ। इतना कहकर उसने बच्चों की तरफ देखा जो अनिरुद्ध को देखकर हंस रहे थे। और तभी एक छोटी सी लड़की ने शिवांगी की टी शर्ट को पकड़कर हिलाते हुए कहा, दीदी भैया से दूर हो जाओ, भैया को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन शिवांगी दूर नहीं हुई बल्कि जस की तस खड़ी रही। अनिरुद्ध ने छोटी बच्ची को देखकर कहा, लगता है तुम्हारी दीदी बहरी है। फिर उसने कहा, ए लड़की हटो ना लड़की, प्लीज मुझसे दूर हट जाओ। और तभी अनिरुद्ध ने महसूस किया जैसे वो लड़की गिरने वाली है। अनिरुद्ध ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और देखते ही देखते शिवांगी बेहोश हो गई। अनिरुद्ध ने हैरानी से शिवांगी को देखा तो देखता ही रहा। सच में शिवांगी बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर तक अनिरुद्ध शिवांगी के चेहरे को देखता रहा। वो खुद से बोला, ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। अगले ही पल उसके दिल ने उसे कहा, अरे कल देखा तो था जब तू सुबह सुबह जॉगिंग करने गया था। और तभी एक छोटी सी लड़की ने कहा, भैया दीदी तो बेहोश हो गई, इन्हें उठाओ, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अनिरुद्ध अपने होश में आया और उसने अगले ही पल शिवांगी को गोद में उठा लिया और फिर थोड़ा तेज आवाज में बोला, मिस्टर नायडू, मिस्टर नायडू। मिस्टर नायडू जो कि अभी भी दिव्यांश और शिवाय से कैबिन में बहस कर रहे थे, अनिरुद्ध की आवाज सुनकर खड़े होकर बोले, आप दोनों से ज्यादा जरूरी मुझे और भी काम है। इतना कहकर वो अपने कैबिन से निकलकर सीधा बाहर आए जहाँ अनिरुद्ध उन्हीं के कैबिन की तरफ शिवांगी को गोद में उठाकर ला रहा था। मिस्टर नायडू ने पूछा, कौन है ये लड़की। अचानक ही मिस्टर नायडू को याद आया कि ये तो शिवाय रघुवंशी की बेटी है। तब तक अनिरुद्ध उनके पास आकर बोला, मैं नहीं जानता मिस्टर नायडू, लेकिन ये बेहोश हो गई। मिस्टर नायडू ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो उस कमरे में लेकर चलो। थोड़ी देर में उस कमरे में शिवांगी बेड पर लेटी हुई थी। शिवाय उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठा था और वहीं दिव्यांश वो भी उसी के सिरहाने बैठा हुआ उसके बालों को सहला रहा था। मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध ने मिस्टर नायडू को। मिस्टर नायडू बोले, अनिरुद्ध डॉक्टर को बुला कर लाओ। अनिरुद्ध बाहर जाता उससे पहले ही एक लेडी डॉक्टर उस कमरे में आई और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। शायद उस छोटे बच्चे ने ही उस लेडी डॉक्टर को बुलाया था। उस लेडी डॉक्टर ने नायडू की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ मिस्टर नायडू। मिस्टर नायडू ने कहा, डॉक्टर जरा इसे देखिए, इस लड़की को क्या हुआ है। वो डॉक्टर जल्दी से आगे आई और उसने शिवांगी का चेकअप करना शुरू कर दिया। फिर उसने शिवाय को देखकर कहा, आपकी बेटी है। शिवाय ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी लेकिन शिवाय की शक्ल बता रही थी कि इस वक्त वो कितना परेशान है और शिवांगी को लेकर कितना चिंतित है। डॉक्टर ने शिवांगी का चेकअप किया और फिर दिव्यांश को देखकर बोली, आप कौन है। दिव्यांश ने कहा, मेरी बेटी है। डॉक्टर कंफ्यूज हो गई, एक बार शिवाय को देखती और एक बार दिव्यांश को। दोनों एक साथ बोले, हम इसके पापा के बड़े भाई हैं। तब जाकर उस डॉक्टर को कुछ समझ आया। वहीं अनिरुद्ध ने जब दिव्यांश और शिवाय को एक साथ ये बोलते हुए सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई लेकिन अनिरुद्ध की नजर शिवाय पर ही टिकी हुई थी। न जाने क्यों उसे शिवाय का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, जबकि शिवाय ने तो एक बार भी अनिरुद्ध को ठीक से नहीं देखा था। वहीं डॉक्टर ने जब पूरा चेकअप कर लिया तो शिवाय को देखकर बोली, सर आपकी बेटी को कोई सदमा लगा है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? शिवाय बोला, इसके पापा से एक्सीडेंट हो गया और वो लापता हो गया, तब से इसकी ऐसी ही हालत है। अब बताइए मेरी बेटी को होश कब आएगा? उस डॉक्टर ने तितली के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, आधे घंटे में आ जाएगा। शायद ऐसे तो ये कई बार बेहोश हुई है। शिवाय और देवयांश दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ही अपनी बच्ची के पास बैठे हुए थे और तभी मिस्टर नायडू ने डॉक्टर को इशारे से जाने के लिए कहा। डॉक्टर चली गई। मिस्टर नायडू ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, अनिरुद्ध क्या हुआ था इस बच्ची के साथ? जैसे ही मिस्टर नायडू ने अनिरुद्ध कहा, शिवाय और देवयांश दोनों ने अनिरुद्ध की तरफ देखा। अब जाकर उन्होंने ध्यान से अनिरुद्ध को देखा और दोनों को ही समझते देर नहीं लगी कि उस दिन शिवांगी जिस लड़के के गले लगी थी वो यही लड़का है, क्योंकि उस दिन भी अनिरुद्ध ने चेहरा ढका हुआ था और आज भी। इतने में मिस्टर नायडू ने फिर पूछा, अनिरुद्ध क्या हुआ था इस लड़की को? अनिरुद्ध बोला, मिस्टर नायडू मुझे नहीं पता, मैं बच्चों के साथ खेल रहा था तब ये लड़की पीछे से आई और इसने मुझे गले लगा लिया। मैंने बहुत कहा कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन ना तो इसने जवाब दिया और ना ही मुझसे दूर हुई। बस आंखें बंद किए हुए मुझसे गले लगी रही और फिर मैंने महसूस किया कि ये गिरने वाली है, देखा तो बेहोश हो चुकी थी। इतना कहकर अनिरुद्ध ने शिवाय और दिव्यांश को देखा और दोनों हाथ हवा में हिलाकर कहा, ठीक है सर, मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो उसकी मदद ही की थी, आप मुझे गलत मत समझना। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही हैरानी से अनिरुद्ध को देख रहे थे। शिवाय ने अनिरुद्ध को एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम अपना चेहरा कवर करके क्यों रखते हो? क्या अनिरुद्ध अपना चेहरा शिवाय और दिव्यांश को दिखा देगा?